WPMC. Co ma gidzie, zrób do rąk. Ten ząd to ma wam umysł i rozpala. My chłopaki z nadwizu jest to reguły ustala. Mamy bibuły zapalać, przynajmniej 100 gram sensji. Dupek mam na pędzi, ich nie muszę brać za więcej. Haj się kręci, go. Świat się kręci, go. Mówią, lepiej kobrykują dobre chęci. Nie jesteśmy święci, chyba że jak ci z Bostonu. Przy naszym najsłabszym wersie twój król wypada z tronu. Zresztą jaki król? Czy ktoś widział go na oczy? Co? Są tylko królewny, przeważnie jednej nocy. Nigdy dosyć, nigdy mało. Zdrowia i wody, by naszym się dobrze działo. Stado psów szczekało, już zawsze będziesz czekać. My tworzymy historię, inni muszą na nią czekać. Sekundy, minuty, godziny, dni i doby. Korzystam z życia, bo nie będę wiecznie młody. Tygodnie, miesiące, lata i dekady. Zawsze numer jeden w Polsce, bijące serce Warszawy. Sekundy, minuty, godziny, dni i doby. Czas zapierala, nie działa na pogorzy. Tygodnie, miesiące, lata i dekady. Daję ci rapowe hity, nie rockowe ballady. Ej, dopóki my żyjemy, dopóty hip-hop nie zginie. To ty z najwyższej półki, on jest jak spacer po linie. Może zostać po tobie plama, krwi na betonie. Może zbić się wysoko, być jak orzeł w koronie. Kto tworzy historię, to ja i moja grupa. Ty zanim wpadziesz w euforię, uważnie tego posłuchaj. To jest hip-hop z WWA, spal bla, nie pal głupa. Chcę być tam, gdzie zechcę, dlatego ej, dziś jestem tutaj, ziom. Wajzol, patrzę mocno jak młody Mike Tyson. Nigdy nie odpuszczę dni i noce, nie wystarczy mi częściej sajko niż relacji cisza teraz. Piszę swą historię, nie w dziennikach, a na płytach. Tetrahydrokanabino, z niej mi chwile płyną. I ile nie upłynie, moje imię już nie zginie, ziom. Dla mnie nawinąć to żaden wyczyn. Leci tak za tysiąc lat, ten świat o nas usłyszy. Może dwie wiktorie, jedną po lewej, drugą po prawej. Za moje miasto Warszawę, sprawdź to JWP skład. I znów treść przechodzi od lat. Najlepszy rap innego mi się nie chce robić. Bardzo zdolny i leniwy, to na pewno mowa o mnie. Twoje IQ 150 przy moim wygląda skromnie. Ja niosę pochodnie, chcę zgubić się choć ze mną. Tak tworzę historię, by być za życia legendą. Kto dziś my tworzymy historię? JWP już wiesz gdzie hip-hop jest. Kto dziś my tworzymy historię? JWP już wiesz gdzie hip-hop jest. Hey, sekundy, minuty, godziny, dni i doby. Korzystam z życia, bo nie będę wiecznie młody. Tygodnie, miesiące, lata i dekady. Zawsze numer jeden w Polsce, bijące serce Warszawy. Sekundy, minuty, godziny, dni i doby. Czas zapierdala, nie działa na twą korzy. Tygodnie, miesiące, lata i dekady. Daję ci rapowe hity, nie rockowe balon. Yo, jak numer jeden, wo, jak Warszawa. Pełne portfel, piękne panie przyjaciół, pozdrawiam. Yo, jak numer jeden, wo, jak Warszawa. Pełne portfel, piękne panie przyjaciół, pozdrawiam.